Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Ocak Salı, yıl 2011, ay 1, gün 11, Kasım 65. 1432 Hicri Sefer 7, 1426 Rumi Aralık 29. Onat Kutlar'ın vefatı, 1936 doğumlu, 1995. Günün sözü, hiçbir şiddette kazanan yoktur. Onat Kutlar. Günün malumatı, Fuzuli. Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar. Mısrağı atasözü haline gelen Fuzuli 455 yıl önce 11 Ocak 1556'da veba salgınında hayata gözlerini yummuştur. Türkçe, Arapça ve Farsça eserler veren Fuzuli'nin Türkçe kitapları şunlardır. Hadikatü Suada, Türkçe Divan, Leyla ve Mecnun, Bengübade, Tercemeyi Hadisi Erbain, Sohbetül Esman ve Mektuplar. Yemek listesi gün 11. Püreli kadın budu köfte, zeytinyağlı pırasa, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Buddy Johnson'a da bir günaydın. Dün hayata veda etmişti. Dün doğum günüydü. 1915'te doğmuş. 1977'de hayata veda etmiş bir müzisyen, caz ve blues piyanisti, aynı zamanda orkestra şefi. 1930'lardan ta 60'lara kadar 30 yılı aşkın bir kariyer yapmış önemli bir müzisyen. Onun doğum gününde kutlamak için Boogie Woogie's Mother-in-Law adlı parçayı çaldık size. Kendi orkestrasında kendisi de çalıyordu. Biz, bu da caz standartlarından biri sayılabilir. Boogie Woogie'nin kayınvalidesi Buddy Johnson. Evet, açılışımızı yaptıktan sonra haberlere bakalım. Ayrıca bugün tarihte neler olduğuna da bakacak olursak Etna yanardağ indifa etmiş Sicilya'da ve Sicilya'yı ve Malta'yı çok ciddi bir şekilde sarsıntıya uğratan bir yer sarsıntısına sebep olmuş. Aynı zamanda 1693'te oluyordu. 1878'de de ilk defa şişelerle kapılara süt bırakılmasının yıl dönümüymüş. Böyle de bir bilgi verelim, faydalı bir bilgi. Kapılara süt bırakılması deyince kim tarafından bırakılıyor? Sütçü. Sütçü herhalde. Yani daha doğrusu ilk defa şişelenmiş olarak. Anladım. Sunuluyor süt. Şey değil, kovada falan satım durumu yerine, evet, paketli. İnekle beraber de değil yani. Hı hı. İnekle ayırmak fena bir fikir değilmiş. Evet, yani endüstri taşıma açısından yani. En önemli şeylerinden biri. Buluşlarından biri olsa gerek. Evet, haberlerden askeri bir helikopter düştüğü haberiyle başlayalım. Ankara'da eğitim uçuşu yaptığı esnada irtibat kesilmiş. Askeri helikopter düşmüş. 5 subay ölmüş. Kara Havacılık Okul Komutanlığı'ndan kalkmış ve rutin bir eğitim uçuşu gerçekleştiriyor. UHA bir tipi askeri helikopter. Akşam saatlerinde irtibat kesilmiş. Ankara ile Polatlı güzergahında. Sinyaller kesilmiş ve bulut girdik diye bir sinyal alındığı da bir gazetede belirtiliyor. Trajik bir olay. Helikopterdeki personel sayısının da tam aynı şey, belirsiz olduğu söyleniyor. 3 kişilik personelle uçtuğu eğitim uçuşlarında bu sayının artabildiği kaydediliyor. 5 kişilik bir kayıp, ölüm var. Evet, hava ve su durumlarına bakacak olursak Avustralya'da tekrar Queensland eyaletinde müthiş bir dalga, daha ikinci bir sel dalgasına hedef oldu. 8 ölü, 72 kayıp var. Muazzam bir facia aslında gene. Selin en çok eyalet başkenti Brisbane'ın batısındaki Toowoomba kentini etkilediği belirtilmiş. Yani bir çeşit karada meydana gelen bir tsunami gibi oldu demişler. Bir yetkilinin söylediği, gerçekten filme de alınmış. Bir dev bir dalga, böyle minibüsleri filan, oyuncak araba gibi, çocuk oyuncağı gibi savuruyor. Eyalet Başbakanı Anna Bligh da seli ölenlerden ikisinin çocuk olduğunu selde ve ölü sayısının artabileceğini de söylemiş durumda. Halka kum torbaları dağıtılıyor. Kasım ayında başlamış olan tropik yağmurlardan bahsediyoruz. 10 yıllardır yağmur yağmıyordu orası ve büyük bir kuraklık, endişe verici bir kuraklık içindeydi. Yaklaşık 200 bin kişi de evlerini terk etmiş durumdalar. Çeşitli haber kaynaklarından elde ettiğimize göre. Yağmur dalgalarıyla sellerin bugün devam edeceği, şiddetlenebileceği hatta haberleri var. Bayağı olağanüstü hal durumu devam ediyor. Tam bir sefalet manzaraları olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bir de nefret suçlarıyla ilgili bir ajanda çıkartmış olan ırkçılığa, ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı ajanda 2011'den Metis yayınlarının şeyi de okuyoruz. Samsun'da 2008'de 3 sene önce bir yıl dönümü daha analım. Agape Kilisesi pastörü Orhan Pıçakları ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki S.S. serbest bırakılmasının ardından "Yarın beni televizyonda izleyin, katliam yapacak diye yapacağım" diyerek tehdit etmiş tekrar. Bu da çok uzak bir geçmişte değil, 2008'de oluyor. Onu da hatırlatmak istedim. Elimizdeki çeşitli kaynaklara bakıp tarihte bugün gibi şeyler de yapmaya çalışıyoruz, biliyorsunuz. Evet, şeye de bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda da yoğun kar fırtınası var. Dünyanın en büyük hava limanlarından Atlanta Havalimanı'nda binlerce uçuşun iptaline yol açmış. Yollara yağan kar donmuş. Alabama, Georgia, Louisiana, Kuzey ve Güney Carolina ve Tennessee valileri olağanüstü durum ilan etmiş durumdalar. Küresel iklim değişikliği fena halde sağa solu vuruyor ve kimsenin bundan katiyen bahsetmemesi de bayağı dikkat çekici tabii. Çünkü artık bahsedecek bir şey yok ki. Yani sebep sonuç ilişkisi açısından, evet. Yani çünkü şey vardık, tartıştığımız ve yoğun hararetli konunun tartışıldığı dönemlerde tartışma konusu şuydu. Böyle bir şey var mı yok mu? Ardından vara vardık. Ardından da şunu tartıştık. Bu insan eliyle mi oldu? Yoksa doğanın bize işte normal standart bir sapması mı diye. İnsan eliyle olduğu sonucunda da vardık. Bu konuda bir şey yapılacak mı? Yapılmayacağına da vardık. Yani konu kapanmadı mı? Yani evet, ölecek 100 milyon falan filan, böyle bir sürü konu şey söylemek. Konu kapanacak ama yani mesela Avustralya Başbakanı Julia Gillard'ı birazcık televizyonda seyrettim. Hı hı. Epey sarsılmış durumdaydı doğrusu. Bunu beklemiyormuş anlaşılan. Queensland'de yeniden bir şey. Çok ciddi bir hüzün ve bunun öfkeye dönüşmesi ihtimali de var. Toowoomba kenti silinip süpürülmüş durumda. Yani ağaçlara böyle çarpıyor minibüsler. Hı hı. Ve sürüklenip gidiyorlar. Hakikaten oyuncak araba gibi film, yani dehşet filmleri yapılıyor ya, onlardan hiçbir farkı yoktu ve herhangi bir amatör kamerayla çekilmiş bunlar yani. Ve tabii en trajikomik tarafı, ironik tarafı da şu: kömür bölgesi, kömür ihracat bölgesi oranı. Yani kömürü ne kadar basarsan, atmosfere pompalarsan o kadar çok bu sellerden oluyor. Evet, arada düz neredeyse bir bağıntı olduğunu söylemek artık mümkün. Var ama olmuyor işte. Peki bu kuş ölümleri falan da devam ediyor. Karacabey'de kuş ölümleri, bu Bursa'nın Karacabey ilçesinde karayolu üzerinde onlarca, hatta yüzlerce diyordu bir yerde, sığırcık ölüsü bulundu. Ama onun sebebi anlaşılmış, araba çarpması demişler. Evet ya, gerçi net galiba, değil mi? Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Yani hiçbir fikrim yok. Çünkü İtalya'dakilerle ilgili bir şey bulamadılar benim anladığım. Şey dediler ya, çok soğuk havalar, bu ara yemek yemiyorlar, ya da çok çekirdek yediler, karaciğerleri bozuldu dediler. Amerika'da Arkansas'dakilere filan da şey dediler, havai fişek, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla oldu dediler. Ama işte bütünde de bir şey çıkaramıyor insan. Evet, İsveç'tekilere de gene şey çarptı. Soğuk çarpmamış mıydı? Yok, kamyon mu çarpmıştı? Evet, kamyon çarptı dediler. Karacabey'deki kuş ölümleri de kan lekeleri olan bir araç plakası bulunduğu için öyle denmiş ve mesele kapanmış. Yalnız üzerinde kan lekeleri olan bir araç plakası iyi de Bursa iline kayıtlı. Onlarca kuşa hepsine birden mi vurmuş bir araç? Ya da bütün araçlar birdenbire bir kuş sürüsünün içinden mi geçmişler? Yani genellikle kuş sürüleri bizden kaçıyor bildiğim kadarıyla araba kullanırken. Hani bozulduysa alet, aletten kastım sürünün neyse bu navigasyonu sağlayan şeyi. Evet. Belki ne bileyim. Olmaz diyemeyiz herhalde. Ama yetkililerin şu açıklaması da biraz tuhaf doğrusu. Ben yetkililerin hikmetinden sual etmeyi hiç sevmem ama burada yetkililer kuşların plakanın düştüğü aracın çarpması sonucu öldüklerinin sanıldığını bildirmiş. Yani bir araçla, bak atasözü de değişmiş oluyor. Bir araçla 100 kuş. 100 kuş. Onlarca kuş diyelim, abartmayalım. Yani şimdi hani atasözleri biliyorsun, bu tip realite üzerinden gitmiyor. Yüz sayısı yuvarlak. Peki, bir güzel, sayı. Kabul. Türkiye'deki kuşlar da tükenme tehdidi altındaymış. Olabilir. Araçlar çarpıyor ondan. Yani yüzer yüzer değil, onar onar çarpacağız artık. Yani şu anda Türkiye'de üreyen ve kış ziyaretçisi olan kuş türü sayısı 435'miş. Bu konudaki Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi uzman Profesör Doktor İlhami Kiziroğlu söylemiş. Bunların tür olarak aşağı yukarı ne kadarı tehdit altındaymış biliyor musun? %70'i. Yani 3/4'üne yakını. Türkiye'de çok büyük tükenme tehdidinde olan 95, nesli tükenme tehdidi altında olan 101 kuş türü demiş. Var demiş. Anadolu Ajansı haberi bu. Ürpertici. Burdur Gölü'nde kışlayan dik kuyruk kuşu da tehdit altındaymış. Evet, yani böyle bir durum. Sulak alanlar kurutulmaktan vazgeçilirse kuş türleri yaşamlarını sürdürebilecekler diye konuşmuş. Bu arada Sri Lanka'da sellerde insanlar ölmüş. Philippine Times gazetesinden bir haberimiz var size. Asya'ya geçtik buradan. Yaklaşık 10 kişi ölmüş. Peki kaç kişi evinden, yerinden, yurdundan olmuş, tahliye edilmiş? 750 bin kişi sadece. Koca bir ülke hareket ediyor gibi bir şey yani. 750 neredeyse bin, 4'te 3 milyon insan. Evet, pek çok şey, muson yağmurları böyle gidiyor işte. Normalde musonlar bu mevsimde olur mu diye baktım. Evet, ikinci muson mevsimiymiş Aralık'la Şubat arasında. Ama çok fazla vurmuş diye görülebiliyor aslında. Bu arada da 2B arazileriyle ilgili yasa taslağı tamam diye bir müjde haberi var. Belki Türkiye'den en önemli haber, ürkütücü haber bu. Maliye, Çevre ve Bayındırlık Bakanlıklarının ortaklaşa hazırladığı 2B yasa taslağı Şubat ayında meclise geliyormuş. Hükümet büyük bir kararlılıkla meclise, hı hı, önce kaçıncı zaten getirmeye, evet, kalkışları, o sayıyı tam hatırlamıyorum ama herhalde 5 olmuş mudur? Olabilir. Yani her sene bu geliyor. Seçim öncesinde de bunu getirecekler herhalde. Yani 10 bin peşin 2B senin diye vermiş Sabah gazetesi bunu manşetten haberi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Canikli yasanın en geç Mart başında çıkacağını ve satışlarda raiç bedelin esas alınacağını söylemiş. Hak sahiplerinden ilk başvuru bedeli olarak ve sonradan mahsup edilmek üzere 10 bin lira peşinat alınması planlanıyormuş. Bu bedel il, ilçe ve arazinin konumuna göre farklılaşabilecek. İsteyen 5 yıl taksitle ödeyebilecekmiş. Yani 10 bin peşin, hı hı, 2B senin. Güzel. Hak sahiplerine hisseli satış yapılacakmış. Hazal Ataş'ın haberi bu. Türkiye'nin de en azından bu konu üzerinde derinlemesine çalışmalar yürütmüş bulunan Tema Vakfı'nın raporlarına bakacak olursak bunun bir çeşit intihar ya da cinayet olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ormanlık alanların çok büyük, kalan ormanlarının Türkiye'nin çok büyük tehlikeye girmesinin an meselesi olduğunu ortaya koyuyor. Pek çok kişi de orman kenarlarında bu tartışmalı denilen, vasfı yitirmiş olduğu belirtilen ormanların içinde ya da kenarında oturan insanlar açısından da büyük bir gelir kaynağı olacağı. Şimdi yakında şey haberlerine de eminim başlayacağız. Bundan bilmem kaç katrilyon gelir sağlayacağını devletin okuyacağız. Yani milyar, yeni milyar liralardan bahsedilecektir. arazi üstünde apartman gibi çok katlı yapı bulunuyorsa orada hisseli satış yapılacakmış. Daire başına düşen hisse tutarı saptanacakmış falan. Böyle bir yeni açılım yapılıyor. Çok çok çağırırız tekrar, şeyle de konuşuruz. Tema Vakfı ve bu konuda çalışmış olan, uzman raporlarını yazmış olan kişilerle konuşuruz. Ama bunun çok endişe verici bir haber olduğunu şimdiden söylemek fazla karamsarlık olmaz herhalde. Ama mücadelesi de verilecektir. Yani buna şüphe yok ama bir yandan aslında nelerin önemli olduğu ya da nelerin birincil olduğuna dair çok işi özetleyen bir durum değil mi bu iki beyler? Yani iyi bir turnusol kağıdı olarak kullanılabilir. Hani kim çevre ile ilgileniyor, kim ekoloji öne çıkarıyor, kimin için önemli olan kar, kim ne istiyor birincil olarak falan gibi bir sürü soruya da cevap veriyor. Hani bir yandan da kimin ne olduğu, ne yaptığını çok bilinmediği memleketteyiz ya, çıkıyor başbakan, çevreci benim, bunlar çevrecinin daniskasıyım dedi. Hatta biz neydik, dış güçler miydi, iç parmak mıydı? Bir şeyleri kullanıyordu yine her zamanki gibi. Arkalarında birileri var, çevrecilerin deniyor. Tunus'ta da olaylar oluyor biliyor musun? Ona geçeceğiz sonra ama Tunus'ta çok ciddi aslında çatışmalarda en az 23 kişi ölmüş. Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali bu olaylarla ilgili olarak ne demiş? Tahminde bulunma şansı veriyorum sana. Medya suçlu olabilir. Emperyalizm. Tamam, parmak. Tamam, emperyalizm. Evet, dış parmak ve terör eylemi. Niye? En çok birlikte olma ihtiyaçları oldukları bir anda mıymışlar? Birlik ve beraberliği, evet. Nereden biliyorsun? Tahmin ettim. Ve üstüne üstlük de bütün dünyanın gözleri memleketlerin üzerinde olup herkes oradan bir avuç toprak için itiş kakış içindeymiş. Aşağı yukarı öyle şeyler söylemiş, evet. İlginç. Oranın herhalde özel durumuyla ilgili. Öyle düşünmek lazım. Yani evet, yani terör eylemi suçu işliyorlar ve bunlar affedilemeyecek terör eylemi kapsamında. Gece vakti hükümet binalarına ve hatta evlerindeki sivillere saldıran maskeli çetelerin işi demiş. Maskeli çeteler ayrıca da ama 300 bin iş alanı açacakmış bu arada da. Terör, dış parmak filan. Dış parmak. Peki içeriden kaynaklı herhangi bir olay gördün mü hiç? Yani sen benden yaşça daha büyüksün diye soruyorum. Hani ben görmedim belki. Hani evet, hata ben bizim, insanlar boşuna ayaklanmadı diyen. Ömrü hayatımda hiç görmedim. İnşallah ama hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Amin. Evet, bu Sudan, pardon, Tunus ve Cezayir meselesinde bu kadarla yetinelim. Ve bunu çünkü Ahmet İnsel'le konumuz olacak bugün. Hı hı. Eğer kendisi hastaydı, eğer sesi çıkabilirse o konuda konuşmaya çalışacağız. Bu arada Sudan'da devam ediyor oylama, referandum, tarihi referandum. Zengin petrol yataklarının bulunduğu Abyei bölgesinde yalnız aşiretler arasında çıkan çatışmalarda en az 36 kişinin öldüğü açıklanmış. Müslüman, kuzeye bağlı Misseriye aşiretiyle güneydeki Hristiyanların Ngok Dinka aşiretleri arasında çatışmalar 3 günden beri devam ediyormuş. Bu da endişe verici. Onun dışında gayet sakin görünüyor işin ilginç tarafı. Sadece Abyei'de problem var. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Martin Nesir ki Abyei'de askerlerin devriye görevini artırdığını açıklamış. Son derece kaygılıyız demiş ve kesin ölü sayısını da belirleyememişler. Yani 2005 yılındaki antlaşmaya rağmen Abyei bölgesinde gerilim azalmadı demişler. Ve referandumun süresiz olarak ertelenmesine neden olan bir çatışma durumu var. Abyei dışında sakin geçmiş, %20'si oy kullanmış ilk günde, ikinci günde de bir o kadar kullanması bekleniyor. Sevinç gösterileri var, çok hoş müzikler çalınıyor. Aslında gayet hoş bir ortam var. Ben El Cezire'den özellikle çok yakından takip ediyor. Oradan izlemeye çalışıyorum. Güneyde yeni bir devlet kurulması söz konusu ama Oylamanın geçerli olması için seçmenlerin en az %60'ının sandık başına gitmesi gerekiyor ki bu da normal herhalde. Eğer yani böylesine radikal büyük bir değişiklik yapılması isteniyorsa ona da biraz ilgi gösterilmesi lazım yani. Ama tabii bütün süreç ne şekilde işledi falan onları hatırlarsak ilgi ne derece olacak o da belli değil. Çünkü birkaç şey herhalde söylenebilir. Birincisi bir referandum yapılıyor şu anda. Ve bu ülkenin aslında iki parçaya bölünmesiyle ilgili, daha doğrusu kendi kaderini tayin hakkını kullandığı bir referandum. Bu iyi ama ülke neresinden bölünüyor? Neyden bahsediyoruz? Nasıl bir yapı? Sınırları ne olacak? Bunların hiçbirisiyle ilgili hiçbir şey yok. O yüzden hani referandum işin biraz böyle şey gibi, Kürt açılımı gibi içini doldurmak gerekecek. Hani laf iyi de sonra ne olacağı biraz muğlak galiba. Peki orada petrol bölgesinde bir 2B ilan edip halletsek olamaz mı? İnsanlar orada birbirini 2B ilan edecekler diye böyle bir sıkıntı ihtimali var. Çünkü petrol bölgesi güneyde kalıyor. Anakara durumundaki şu anki Sudan şu durumda teknik olarak petrolsüz bir hale geliyor neredeyse. Yoğun petrolün İşte bulunduğu bölümden. İşte Abyei'de yalnız iki, ortadan evet, bölünebilirse. Tek şans bu ama bunu nasıl yapacaklar? Hani bayağı işte oturup konuşmaları gereken epeyce konu var onu demeye çalışıyorum. Bu arada Cezayir'de onu da konuşacağız tabii şeyle Ahmet İnsel'le ama Cezayir'de de ölümlere yol açan çok sayıda aslında en az 4 insan öldü ve 800'den fazla insanın yaralanmasına yol açan gıda ayaklanmaları vardı. Ve bu ülke çapında peki İçişleri Bakanı Dawood Kablia ne demiş biliyor musun? Yok hayır. Cezasız kalmayacak bu suçları işleyenler demiş. O iyi, o önemli. 1000 kişiyi tutukladık demiş. 1000 kişi daha tutuklarız demiş. Bunların bir kısmı zaten çoluk çocuk demiş yani rüştünü ispat etmemişler. Ve hepsi pazar yani hafta sonundan itibaren mahkemeye çıkarılacak. 763 polis var. Oradaki manzaralar da müthiş aslında Cezayir'deki. Ve yiyecek üstünden alınan resimler ve vergiler kaldırılmış yalnız. Kontrolden çıkmış vaziyette. Maghreb ülkelerinde durum biraz şey. Yani bayağı protestocular mesela elektrik direklerine çıkıp elektrikleri kesiyorlar. Pek çok bölgede genç ve öfkeli insanlar, işsiz insanlar tıpkı Tunus'ta olduğu gibi Cezayir'de de mesela Cezayir, başkent Cezayir'de ve başka diğer bu durumda şehirlerde çarpışıyorlar polisle, yani, çatışıyorlar. Emperyalizmin daha çok bu ara bu bölgeye gözlerini odakladığını ve Orta Doğu'dan bir miktar pençelerini bu tarafa doğru kaydırdığını söyleyebilir miyiz? Bizim için hareket etme zamanı geldi o zaman. Evet. Yoksa bir pençesiyle de bu tarafı da hala kanatmaya devam mı etmekte? Bu pençe işi karışık Aziz. Muhammed Zitu yalnız eski bir Cezayirli diplomat El Cezire'ye şöyle demiş. Bu bir ayaklanma muhtemelen bir devrim demiş. Yani böyle laflar değil. Geziyor evet. Yani 50 yıldan beri konut, iş ve adam gibi yani insan gibi bir hayat. Çok zengin bir ülkede petrol ve doğalgaz kaynakları var malum özellikle doğalgaz. Çok zengin bir ülkede insan gibi haysiyetli bir hayat için 50 yıldan beri bekleyen insanların artık çok zengin bir elitin kontrolünde umurunda bile değil ülkede neler olduğu ve hükümetin elinde imkan olmasına rağmen tabii ki imkan olmasına rağmen hiçbir şey vermediği bir durumda demiş. Bu da bir devrim demiş. Onu da konuşabiliriz belki. Cezayir meselesi de Tunus ve Cezayir meseleleri böyle. Öte yandan Doğu Kudüs'te kadim bir oteli de yıktı İsrail. Hakkı. O yüzden yıktı dedi İsrail. Kudüs'ün tamamı bize ait bildiğiniz üzere dedi. Bilmiyorduk aslında çünkü bizim bildiğimiz üzere aslında savaş sırasında bir çeşit tampon bölge olarak aldığı ve barış zamanında da geri vereceğini deklare ettiği parçalardan biri. Ama çok oldu ya 67'de kaç? 77, 87, 97, 97, 2007. 40 sene o 43 sene. 40 evet 41 sene kaç 44 sene falan olmuş. 44 senelik bir zaman. 6 gün savaşında ilhak etmişti. Önce ele geçirip sonra ilhak etmişti. Uluslararası alanda tabii hiçbir zaman tanınmadı bu ama olsun. Negam. İsrail tüm Kudüs'ü zaten ebedi ve bölünmez başkenti olarak görüyor. Ama savaş yoluyla ele geçirilmiş olması fark etmez. Fark eder. Yani bildiğim kadarıyla en azından uluslararası hukuka göre. Evet onlar için fark etmez. Olmaz öyle. Evet olmuyor. Amerika'da bu tarihi oteli yıktılar son olarak ve yerleşimciler için 20 daireli konut projesi yapacaklarmış. Hmm. En çok ona ihtiyaç var tabii. Tabii. Tarihi oteli yıkmışlar. Hillary Clinton, yalnız Amerika otelin sahibi müftüymüş falan, bayağı bir tantana da var bu konuda. Önemli değil, onu da kaldırsınlar, yıksınlar, kenara çeksinler. Hillary Clinton da kızmış. Yahudi yerleşimcileri apartman yapmak için Doğu Kudüs'te tarihi oteli yıkan İsrail'i bayağı eleştirmiş. Çoban Oteli adı. Yani olmaz, doğrudan görüşmelerin mantığına ters düşer bu demiş. Derin endişe duyuyorum demiş. Filistinli liderler de kızmışlar, doğrudan görüşmelere yeniden başlamayız demişler. Hı hı. 1930 tarihli Çoban Oteli, İkinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz kuvvetleri ve Siyonistlere karşı Nazi Almanyası'na destek veren Kudüs Şerifi Hüseyin'in konutu olarak da hizmet görmüş. Hı. Yani bayağı tarihi ilhak etmişti işte. Uluslararası kamuoyunda ve uluslararası hukukta hiçbir zaman tanınmıyor ama olsun. Bibi ne demiş? Ben ona Bibi diyorum. Yakınlaştınız evet, artık tabii. Senelerdir karşılıklı bakışma olmasa da tek taraflı bakışma var. Benjamin Netanyahu. Ne diyecek? Doğru olanın yapıldığından emindir o büyük şüphesizlikle. Ve Amerika'ya kızmış. O niye? Ne diyorlar demiş. Özel İsrail kanunları çerçevesinde özel kişiler yaptı. Hükümetin hiç bilgisi yok ki, bize niye öyle kızıyorlar demiş. Çünkü otel satılmış Amerikalı bir adama falan filan, bir uzun bir hikayesi var hikayenin. ama işte bu biraz neyse, bizim memleket hikayelerine benziyor. Amerikalı Yahudi kaçmış iş adamı Irving Moskowitz tarafından. Evet, o. Aileden satın alınmış. Evet. Alıp yıkmış evet adam. Bir buçuk yıl önce gündeme gelmişti, bunu hatırladım şimdi ben. Hı hı. Konuşmuştuk da. Ama Bibi demiş, bizimle ne ilgisi var? Ya kanunlara uygun işte yapıyorlar. Ya sorun şurada, hani İsrail vatandaşları acaba Doğu Kudüs'te bina alabiliyorlar mı? Bununla ilgili yeti ve yetki kimde falan gibi bir iki böyle, hani çok önemli değil bunlar, halledilir. Peki Filistin vatandaşları şeyde alabiliyorlar. Ya teorik olarak hayır, pratik olarak da hayır. Tel Aviv'den şöyle bir, değil mi, bir sokak. Evet, en bir mahalle, Cezayir mahallesi. Ya böyle bir şey yapıldığı anda mesela büyük ihtimal Tel Aviv'in ırkçıları memleket elden gidiyor. Ey ehli Yahudi, Müslümin bilmiyorum ne şekilde çevrilebileceğini bu şekli ama deyip herhalde mahalleyi basarlardı. Vatan toprağa satılıyor, uyanın uyanın diye. Beni İsrail, ey Beni İsrail. Güzel oldu, güzel oldu bu. Bu goy goy tutar mıydı? Görünen o ki herhalde tutardı bir kısmı İsrailli açısından. Baya yani Reuters haberi zaten Netanyahu ayrıca şey de demiş Bibi. Yahudilerin her yerde yaşamaya hakkı vardı Kudüs'te. Tamam, bunu kabul ettik. Soru şu, Arapların nerelerde yaşamaya hakkı vardır? Çünkü bu sorunun cevabı burada daha vahim. Onu sormuyorsun. Tamam, peki sormuyoruz. İsrailli 165 öğretim üyesinin boykotunu evet da söylememiz şart. Vicdani red. Ariel en büyük yerleşimlerden biri. Ariel'de bir de üniversite kampüsü falan da var. Orada da ufak bir sakatlık. Tabii tabii. Evet. O üniversite değildi. Aslında bir teknik okuldu. Onu bir hamlede hop. Upgrade ettiler. Upgrade işte. Devletin işleri bunlar. Üniversite yaptılar. Ariel Üniversitesi'ni. Böyle Victoria tarzı binalarıyla da göz alıcı bir şey yapmışlar hakikaten. Amerika, Harvard falan gibi olmuş yani. Hı hı. Yalnız 165 öğretim üyesi boykot başlatmış. Hiçbir akademik eğitim faaliyetinde yer almayacağız demişler. Filistinlilerin bağımsız bir devlet kurmasını engellemeyi amaçlayan yasa dışı bir yerleşim yeri demişler. Ariel Belediye Başkanı da çok kızmış. Adını bilmiyorum. Ve ne demiş biliyor musun? Ariel Belediye Başkanı. Bunlar vatan haindir. En çok onu... birlik beraberliğe ihtiyacı o değil mi? Hayır. Hayır, daha küstahça bir şey söylemiş. Kızmış, çok kızmış. Ne kadar boykot, o kadar inşaat demiş. Anlaşamayacağımızı biliyordum ama hani bir şekilde ne dediğini anlayacağımı düşünmüştüm. Neyse, birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olan anın şu an olduğunu hissettim ama en azından. Evet, 19 bin kişilik bir Yahudi yerleşim birimi bayağı büyük bir kasaba olmuş orası. Kasaba artık. Yani hani ilçe diyelim artık yavaştan. Evet, ilçe. Tabii İstanbul Ariel ölçeklerinde düşünmezsek. Bu arada Ariel Sharon da uyanma belirtileri gösteriyor. Evet, gözlerini açtı. 8 yıl mı oldu? Galiba evet. Ya 8 ya herhalde oldu 8 yıl. Evet. Hem böyle gözlerini açtı hem çeşitli tepkiler veriyor. Büyük ihtimalle konuşur konuşmaz nedamet getirip Tanrım ben ne kadar kötü bir şey yaptım. Benden beterleri de gelmiş benden sonra. İnanamıyorum falan diyeceği bekleniyor tarafımızdan. Yok artık. Biz bekleyelim diye yani bekleyenin bir yüzü. Evet, peki burada ara verelim. Sonradan da Türkiye'den inanılmaz haberler var. Yani kemerlerinizi bağlamanızda fayda var. Kadınların bilerek yakıldığı, Naziler gibi insanların yakıldığı 90'lı yıllarda hayata dönüş operasyonunda Güneydoğu'da yaşanan vahşetler ve de şeyler göreceğiz. Bir de koruması tarafından öldürülen eski JITEM muhbiri tarafından öldürülen albayların durumunu da konuşmak zorunda kalacağız. Açık Gazete. Show. Show me the ruins of the buildings once so tall, and I'll show you a young land with so many reasons why it's there but for fortune. Go you. There But For Fortune. Bu da John Baez'den dinlediğimiz bir şarkıydı. Aslında şarkı John Baez'in birçok önemli müzisyenin şarkılarını benimseyip onların cover denen, yani kendi yorumlarına ekleyerek de yeniden seslendirmesinin iyi örneklerinden biri. John Baez 1941'de 9 Ocak'ta doğmuştu. Yani tam 70 yaşında bir büyük anne, ama bütün hayatında yaptığı gibi gayet diri bir şekilde mücadelesini de sürdürüyor. Yani şiddet dışı, şiddet kullanımı hariç bütün sivil haklar, insan hakları, çevre hakları ve sosyal aktivizm konusunda son derece aktif olmaya bütün hayatı boyunca devam ediyor. 50 yıllık da bir kariyeri geride bırakmış oluyor. Phil Oakes da bu şarkısını çaldığımız Phil Oakes'a gelince, o da oldukça efsanevi bir şahıs diyebiliriz. There But For Fortune adlı bestesini, şimdi şarkısını dinlediğimiz Phil Oakes da dünyanın en etkili siyasi müzisyenlerinden biri sayılıyor. 1960'larda yükselmişti şeye, ün kazanmıştı, ama müziğini hem işçi hakları, sivil haklar ve savaş karşıtı hareketler için kullanmıştı. Hatta Bob Dylan kendisini gazeteci olmakla da biraz eleştirmişti. Sen şarkıcı değil, müzisyen değil, gazetecilik yapıyorsun diye. Ama bir film yapıldı şimdi hakkında, bir belgesel. 8 Ocak'ta premieri yapılan filmin de film hakkında bahsederiz. Belki 9.30'dan sonra da Kara Kaplı kitabı açıp, yani açık kitaptan da Phil Oakes maddesine bakarız. Bir fırsat doğmuş oluyor. Ama şimdi devam edelim. Evet, Türkiye'deki bu arada şeyi de söyleyeyim, Türkiye'ye tam geçerken Şili'de kervana katıldı. Nasıl? Filistin, ha, bağımsız evet. Filistin devletini tanıyanlar. Latin Amerika'da hemen hemen, yani Brezilya, Arjantin, Ekvador, Bolivya'dan sonra Şili'de katıldı. İsrail'i bu fevkalade bozuyor olabilir, fakat ciddi bir hareket oldu. Peki Türkiye ne zaman tanıyacak abi? Yani Filistin davasını özellikle bütün Türkiye hükümetleri çok yakından benimseyip desteklemişlerdi. Yok canım. Ya pek neyse, özür dileyim ben. Yani İsrail'le geleneksel dostluğu bozmaksızın Orta Doğu'da, fakat özellikle de AKP hükümetinin son derece aktif bir şekilde. Van Minit çıkışı ardından aktif bir kaymak yiyişi var. Onun dışında bir şey var mı? Kuvvetle desteklediğini biliyoruz. Neyi? Sözde Filistin'i. Ne yapıyor bunun için? İşte bu iyi bir soru. Yani bu yine Kürt açılımı işine geri dönüyoruz. Ha, ne zaman tanıyacak dedim ben. Filistin'i çok yakında tanıyacak. Ama tanıyıp tanımamasından öte, hani gerçekten 1,5 yıldır Filistin'in hamisi olarak gezen başbakanımız var. Hani iyidir, kötüdür, iyi tarafları da oldu bu hamiliğin. Ama epeyce çirkin, çiğ tarafı da oldu. Yani mesela işte yine bir tane daha ödül almış. Kaddafi İnsan Hakları Ödülü'nün ardından bu sefer Mümtaz Şahsiyet Ödülü. Gazetelerde garip sıralamalar var. Nereden biliyorlarsa, Star mesela şey demiş, Arap dünyasının 3. en önemli ödülü. İyi diyorsun. Falan alırken yine demiş, biz sessiz kalamayız. Yani başkaları kalabilir, ona karışmayız, ama biz sessiz kalamayız demiş. Çok haklı, biz de sessiz kalamayız. Tanıyınız Filistin bağımsız Filistin ülkesini tanıyınız. Tanıması da tanımakta sorun yok da hani 67 sınırlarıyla mı tanıyacağız? Neyle tanıyacağız? Orasını bilmiyorum. Önce bir tanıyalım da sonra bakarız diyorsun. Sınırlarına bakarız. Yakında Mayıs ayında da işte en az gelişmiş ülkeler toplantısına işte bir de, bakan da nazik bir çağrıda bulundu. 50 kadar insanı orada topladı Ankara'da. Orada da naçizane söylemeye çalıştım. İşte az gelişmiş, en az gelişmiş ülke kriterlerine Filistin'den daha fazla uyan hiçbir ülke ben bilmiyorum kendi payıma. Gelir açısından yoksulluk, yoksunluk ve diğer sosyal sorunlar açısından. Onu da hem önce tanıyıp Filistin'i, ondan sonra da orada Türkiye'nin, çünkü koordinatörlüğü 10 senede sürecek. Mayıs ayında 9-13 Mayıs günlerinde yapılıyor yanılmıyorsa. Orada da Türkiye bir omuz verirse Filistin'in de en az gelişmiş ülke statüsüne alınması herhalde mümkün olabilir. Önce tanıyıp sonra yapılır, değil mi? Tabii tabii. Bekliyoruz onu. Bu heykel meselesine girmek istediğini biliyorum ama bence girmeyelim. Ya yok, heykel meselesine öyle çok girmek istemiyorum. Aslında heykel diye bir meselem de yok. Heykel hikayesi tatlıya bağlandı. Kültür Bakanı çıktı. Geri adım attı. Biz efendim heykel yıkacak değiliz. Hiçbir sanatçının hiçbir eseri falan gibi böyle titrek sesler yaptı. Büyük ihtimalle anladığım, tabii ki heykel orada kalmayacak Sayın Başbakanımız söyledikten sonra. Ve tabii ki paça biraz sıkı geldi. Öyle yıkarız mıkarız hikayesi geri çekildi. Ben daha çok ortada bayağı böyle bir yalan demiyorduk. Ne diyorduk? Doğru olmayan durum olmasından rahatsızım. Günay konuşması da çıktı. Erdoğan'ın heykelle ilgili hiç konuşmadığını zaten. Oradaki varoş yapılanmayla ilgili yorumları bulunduğunu falan filan söyledi ki hani ben biraz sersem hissettim kendi adıma. Benim daha çok sıkıntım buydu ama hadi geçelim canım, çok da önemli değil yani. Kaçıncı zaten bu? Haber değeri bile olmayabilir. Yani evet, şimdi ben deminki şeye de ufak bir ilavede bulunayım. Brezilya, Arjantin, Bolivya, Ekvador geçen ay Filistin'i tanıdılar. 67 öncesi sınırları. Soruna da cevap geldi işte. Hı hı. Uruguay ve Paraguay'da bekleniyor önümüzdeki haftalarda. Küba, Venezuela, Nikaragua ve Costa Rica'da zaten tanıyor Filistin devletini. Peki bunlar burada, Türkiye nerede? Hı? Allah, onu bana değil başbakana sorarsın diyebiliyorum bir tek. Diyecek bir şey yok. Ha, durum bu. Yani çok da ilginç mi? Bence değil. Genel olarak Türkiye'nin tavrı son dönemde bu. Yani çok fazla öne çıkan jest, mimik ve hareket var ama bunları tamamlayan veya sistematize eden herhangi bir şey henüz pek yok gibi. Bol ödül alıyor Erdoğan. Ama İnsan Güzel Hak ve Hürriyetleri var. Derneği İHA da yani çok ağır bir bedel ödediler Filistin. O bedelle bunu karıştırmamakta fayda olabilir. Çünkü zaten başbakan fena halde İHA'nın işin üstüne. İHA'nın da değil aslında, uluslararası bir örgütlenmenin işin üzerine oturmaya kalktı. Ben hala onu kastetmiyorum ama İHA ağır bir bedel ödedi. İnsanlar canlarıyla ödediler, evet. Ama bunları Filistinlilere yardım etmek için yaptılar. Evet. Filistin'le dayanışma. Filistin'le dayanışmanın en iyi yolu onu uluslararası hukuk içinde bir antite olarak, birim olarak tanımak ve haklarının bu şekilde sağlanmasına yardımcı olmaktır. Böyle bir camiada yaşıyoruz. Peki şu uluslararası dengeler içinde Güvenlik Konseyi üyesi G20 ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkıp böyle dengesiz, tırnak içi söylüyorum bunu, çünkü nereden baktığımıza bağlı bir hareket yapması mümkün mü? Ya mümkün müden kasıt mümkün. Bu kadar piyasacı, etik bu kadar olur. Sağ ve muhafazakar bir hükümetin. Çok etik olur. Tabii. Üstelik olur. Sözleriyle eylemlerini de birleştirmiş olur. Etiğin bir Doğru. numaralı kuralı. Doğru. Mümkün. Bastırırsak mümkün. Her şey mümkün. Yani. 2B'den daha mümkün. Bana şey gibi geliyor işte ya, Kaddafi İnsan Hakları Ödülünü geçenlerde kabul etmiş başbakanımız ve büyük ihtimalle ağır o eleştirilerle ilgili de Kaddafi'nin kulağa çekilmiş bir başbakanımız var. Çünkü insan haklarıyla en ufak bir ilgisi olmayan bir insan Kaddafi. Bence çok ilgisi var. Ama hani olumlu bir ilgi kurmak zorunda değiliz tabii. Yani bugünkü işte gazetelerde bu ödül var. İslam dünyasının üçüncü büyük ödülü, pardon, Arap dünyasının diye aklımda kalmış. Bu arada Star'daki, yanlış söylemişim. Onunla ilgili baya baya şey konuşulmuş. Erdoğan'ın konuşması bence gayet ilginç. Çünkü şeyden bahsediyor Erdoğan. İşte sadece ve sadece Filistin'den değil, aslında İslam dünyası Mümtaz Şahsiyet Ödülünü alırken yaptığı konuşmada şunu söylüyor. Sen Filistin'deki kardeşimi katledeceksin. Sen korsanlık yapacaksın. Biz susacağız, öyle mi? Herkes susabilir ama biz susmayız. Ve emin olun susmayacağız, demiş. Haklı biz de. Haklı. Biz değil de şu haliyle, çünkü hayır, şu haliyle sadece konuşuyor. Evet. Yani konuşmak konusunda hep baştan beri anlaşamadığımız Erdoğan'la temel sıkıntı buydu. Yani konuşmak, o bizim hakkımız. Eylesin diye de işte temsil demokrasi. Bizim başbakan, Brezilya'dan, falan. Arjantin'den, Bolivya'dan, Ekvator'dan, Küba'dan, Venezuela'dan, Nikaragua'dan ve Costa Rica'dan ne farkımız? Coğrafi lokasyon. Evet, burası Orta Doğu. Evet. Diyorsun. Peki şimdi Türkiye'den son derece ağır haberler var. Birkaç şey var. Bir kere kadınları bilerek yaktılar diye bir haber karşımıza çıktı. Yani 32 kişinin öldüğü Hayata Dönüş, o iğrenç isimle Hayata Dönüş adı verilen operasyonda Bayrampaşa'da görevli askerlerle konuşmuş Oktay Özilhan Taraf Gazetesi'nden. Ve şöyle demiş asker, alevler içindeki mahkumlar yardım istedi, benzin dökülmüş örtü verdiler demiş. Kadınlar çıkarın bizi teslim oluyoruz diye bağırmışlar. Ancak üstler izin vermedi, biz de kapıları açamadık, içeri girdiğimizde herkes kömür olmuştu. Üzerlerine benzinli battaniye atmışlar diyor. Şimdi böyle bir telaffuz, yani seslendirmek bile, ses tellerime bile ağır geliyor bunu konuşmak. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Bunlar oldu diyor birisi. Hı hı. Yani Mümtaz Şahsiyet Ödülünü de bir kenara bırakıp bunlarla da uğraşması lazım herhalde. Yani operasyonu Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı özel timler gerçekleştiriyor. 90 mermi alan özel silahlarıyla kendi devletin emanetine bırakılmış, teslim edilmiş insan mahkumlardan bahsediyoruz. Ama zaten öldürmek üzere operasyon yapıyorlar. Ve yani hayata döndürdük diyorlar. Biliyoruz artık medyanın kullanılan silahını falan. Evet, kadın ve erkek mahkumları önce bacaklarından vurdular. Bizzat silahlı müdahalede bulunan bu gruplardır. Ben her şeyi anlatmak istiyorum ama sanık olduğum halde bir kez bile ifademi alan olmadı demiş. Bence burada bu kadarıyla bırakalım ve hemen Günlük Gazetesi'ne geçelim. Geçelim. Günlük İki Gazetesi'nde de manşet haber, Naziler gibi yaktılar. 90'lı yıllarda bölgede yaşanan vahşetler gün yüzüne çıkıyor. Lice'nin Sine köyünde korucuların 94'te 9 PKK'liyi yaktıkları görgü tanıklarının anlatımıyla ortaya çıktı diyor. Bayağı meydanda görgü tanıkları, ki köyden bahsediyoruz bütün de, 9 kişinin meydanda yakıldığını anlatıyorlar. Meşe ağaçlarından oluşan yığının içine atarak yakmışlar. Hangi tarihte oluyor bu? 94. 8 yani, Ağustos 1994 günü. 20. yüzyılın son 10 yılından bahsediyoruz. Evet, evet, tabii. Aynen öyle. 9 PKK'den insanları yakıyorlar. Geriye 2 kol kemiği ve 1 kalça kemiği kaldı. Ateşe atılanların çoğu hala canlıydı. Ama caniler gözünü kırpmadan yangından kurtulmak isteyenleri yeniden ateşe atıyordu demiş birisi. Tanıkların yer göstermesiyle cenazelerden geriye kalan kemikler de ortaya çıkmış ayrıca. Hemen altında infazın... Yani bu iki haber bir daha hiç haber okumamak için yeterli olabilir ya. Türkiye'de geçiyor. Aynı tarihlerde, 90'lı yıllarda. Evet. Biri Hayata Dönüş, hapishanede devletin elindeki kişilerin nasıl öldürüldüğü devlet tarafından. Yakılarak. Biri yine yakılarak devletin ele geçirdiği, işte terörist dediği örgüt üyelerini nasıl ateşin içinde yaktığı köy meydanında. Hemen yanında. Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde oluyor değil mi? Türkiye Cumhuriyeti. Demokratik falan koyunca daha da sakatlaşıyor iş ya. benim gördüğüm daha çok o. İnfazın resmidir diye bir haber var. HPG'li Dijvar kod adlı Abdülkerim Bartan'ın sağ yakalandıktan sonra infaz edildiği askerlerin arasında çekilmiş fotoğrafıyla ortaya çıktı diyor. Fırat Haber Ajansı'na bir fotoğraf ulaşmış. Bir asker yanında da bir tane adam var. Ve bu fotoğraf esir alındıktan sonra infaz edildiğini kanıtlıyor diyor. 2005 yılında Şırnak'ta çıkan bir çatışmada sağ yakalandığı ve ardından infaz edildiği iddia edilmiş zamanında. 2005 bu da devletin yakaladığı ve ardından da yargılamadan yargısız infaz ettiği bir kişi iddiası. Evet. Peki 1995'teki çatışmada öldüğü açıklanan albay Rıdvan Özden'in 1949 doğumlu albay Rıdvan Özden'in yanına koruma verilen itirafçının öldürdüğü onun tarafından öldürülmüş, koruması öldürdü diye bir haber var. Ensesinden kurşunlayarak öldürdüğü söyleniyor. Aile de bu senaryoyu mantıklı ve yatkın. Bedran Akdağ'a göre Rıdvan Özden çatışma süsü verilerek ensesinden vuruldu. Katili koruması olan bıçak timine mensup Kadir Yıldız. Özden de PKK itirafçılarından oluşturulan bıçak timinin eylemlerine karşıymış. Akdağ'ın açıklamalarını bir gizli tanık ve Özden'in eşi de doğruluyor diyor. Radikal'in özel haberinde Ertuğrul Mavioğlu. Bu da 4. Türkiye Cumhuriyeti'nden 1990'lı yılların ortalarından başlayan, yani o da koruması olarak o zaman, yani yeryüzünde daha kalleş ve alçakça, eğer bu doğruysa, yapılması zor olan bir olaydan bahsediyoruz. Kendisini korumakla görevlendirildiği bir insanı ama bir yandan öldürüyor. Da demek ki öldürmekle de görevlendirilmiş. Evet. Yani çünkü kendi kendine ya da işte aralarında bir borç meselesi, kız meselesi falan gibi bir şey yok. Yokmuş, hayır. Öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Evet, çok hoş bir şey. Bir de o zaman şunu da söyleyelim. Bir de Hrant Dink öldürülmeden önce Ağustos'taki "Neden hedef seçildim?" başlıklı yazısında kendine yönelik linç sürecini anlatmıştı diyor Alper Görmüş bugünkü yazısında Taraf'ta. Dink bu mektubu, yani Ağustos'taki yazısı aslında bir mektup tabii, yazdıktan bir hafta sonra öldürüldü. Ama o savcı o mektubu bile görmedi diyor. Bu da 2007'ye kadar getirdik. Daha fazlasını getiremeyiz artık işte. Yani gerçekten bütün bunlar oldu, oluyor, yazdı, yazılıyor, iddia ediliyor. Devlet bir kısmını hiç umursamıyor, bir kısmını yalan deyip üstüne üstlük söyleyenleri de susturmaya çalışıyor falan. Bunların hepsi bizim ülke, bizim memleket. Yani tam da Erdoğan'ın dediği gibi susmayacağız. Susamayız, özür dileriz, siz susabilirsiniz ama bizim susmamız mümkün değil kısmını iyi görmek gerekiyor. Yani bir yandan Darfur'dan Elbeşir'i alıp aman efendim, güzel efendim diye takılacaksın. Yani bütün bu ikiyüzlükler, ikircikler fena halde insanı yaralıyor ve sıkıyor. Ama yapacak da bir şey yok. Bu işte böyle bir şey. Evet, şimdi ara verelim. Ondan sonra da işte belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni başkanını falan. Hayır, il başkanı. İl başkanını da. İstanbul İl Başkanı. İl Başkanı'nı da sonra şeyden sonra konuşuruz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Evet, geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sesim biraz... Kusura bakmayın. Biraz sesim kötü gelebilir. Evet, evet, şimdi Tunus ve Cezayir'deki diktatörlüklerde neler oluyor ondan biraz bahsedelim. Aslında bunu Fas'a da yayabiliriz. Çünkü orası da orada da küçük küçük aynı biçimde olmamakla beraber gerginlik emareleri gözükmeye başladı. Öyle mi? Ha, onu evet. Ben atlamışım. Yani çok ciddi bir şey var. Kanlı protesto olayları. Tunus'ta özellikle. Cezayir'de de var ama Tunus'ta bu biraz evvel siz bahsettiğiniz 8-9 diliminde özellikle Tunus'un iç bölgelerinde, tarım bölgelerinde, kıyı bölgelerinde değil, iç bölgelerinde 17 Aralık'ta bir 26 yaşında üniversite mezunu fakat işsiz olduğu için işportacılık yapan bir gencin belediye zabıtası olsa gerek işportasını, tezgahını elinden alınmasına öfkelenip çaresiz kaldığını belirtip kendini yakmasıyla, meydanda kendini yakmasıyla başlayan ve bu genç bir hafta sonra vefat etti. Gösteriler, protesto gösterileri hızla polisin çok şiddetli bastırması nedeniyle hızla ağır ölümlere, bilançosu çok ağır. Şu anda resmen 14 kişinin öldüğünü kabul ediyor Tunus hükümeti. Fakat gayri resmi rakamlar, ki bunların bir kısmını Fransız basını doğrudan kişilerle temas kurarak 24 ila 30 hatta 50'ye kadar çıkmış olmasının mümkün olduğunu söylüyorlar. Evet, bende de bir Ajans France Presse haberi var. En az 23 kişi demiş. Onlar 23 kişinin ismini tespit etmişler. Örgütü, evet, ismini tespit etmişler. Evet. Şu anda doğrudan internet üzerinden gazetelerin açtığı sayfalar var. Tunusluları, Fransızca konuşulduğu için Tunus'ta. Evet. Fransız gazeteleri Le Monde ve Libération'da gördüm bunu. Figaro'da yapıyor mu bilmiyorum. Doğrudan internet üzerinden halkı tanıklık yapmaya çağırıyorlar. Kendi köylerinde, kasabalarında yaşananları anlatmaları için. Zaten biraz sonra geleceğiz. Bu ayaklanmanın bir boyutu da Ben Ali diktatörlüğünün hakim olamadığı, hakim olmaya çalıştığı fakat hakim olamadığı internet ve diğer telekomünikasyon, yeni telekomünikasyon araçlarıyla halkın haberleşmeye başlamış olması. Bir parantez açayım. Şu anda siber mücadele sürüyor Tunus'ta. Bazı gruplar ayaklanma veyahut protestocuları destekleyen ve onlarla beraber çalışan gruplar, İsimsizler adı altında örneğin bir grup var. Bunlar hükümet sitelerini saldırıp bunları çökertmekle meşguller. İki tane anonim değil mi? Evet. Anonimler, evet. Evet. İki tane blogcu tutuklanmış durumda. Bir İsveç'te olduğu gibi bir korsan partisi de ortaya çıktı Tunus'ta. Bu korsan partisi Ben Ali'nin çok ciddi biçimde, çok yoğun biçimde filtre etmeye çalıştığı internet ulaşımının serbestleşmesi için mücadele veriyor. Bu cepheyle bakıldığında Tunus'ta ve Cezayir'de halkın bir kesiminin, en azından gençlerin özellikle, ki onların internete ulaşımı kendi evlerinde olmasa bile gene de daha fazla, gençlerin özellikle ne olup ne bittiğinden resmi basından, televizyondan daha detaylı biçimde öğrenme imkanına sahipler. Evet, El Cezire'den, pardon, bir ufak parantez açabilir miyim? El Cezire'ye de bir muhalefet partisinden, Demokratik İlerleme Partisi diye, evet, Ahmet Necip Çebi diye birisi konuşmuş Tunus'tan. Ve bir kere kesinlikle 27 kişinin pazar günü, pazartesi de 12 kişinin öldüğünü, yani 39 kişi olduğunu doğrulamış. Ayrıca da bu işte Zeynel Abidin, Bin Ali'nin söylediği teröristtir bunlar filan demesiyle hiç alakası yok. Tamamen hiçbir dini slogan atılmadı. Hayır. Hiçbir öyle. Terörist öyle. Eylem yapılmadı. Sadece kendilerini korumak istiyorlardı diyor. Öyle. Sadece kendilerini korumak istemenin ötesinde bir boyutu da var tabii. Bir protesto eylemi, evet, aynı protesto zamanda. Protesto var, evet. Ama herkesin söylediği, herkesin altını çizdiği, Tunus'taki muhalefet örgütleri çok zayıftır. Bin Ali bunları 1987'den itibaren, bir hatırlatma yapalım. Bin Ali 1987'de eski diktatör, işte Tunus'un kurucu babası Bourguiba'nın artık yaşlandığını ve hasta olduğunu bahane ederek bir yumuşak biçimde diktatörlüğü devralmıştı ve o zamanlar işte çok Batı basını falan da desteklemişti Ben Ali'yi. Ben Ali polis kökenlidir. Öyle, şu anda evet. Habib Bourguiba da ömür boyu devlet başkanıydı ama bunadı diye devirmişti. Evet. Ben Ali, değil mi? Ben Ali'nin Habib Bourguiba'nın popülaritesini yitirmesine neden olan 2-3 eylem, 2-3 olay vardı. Bir tanesi karısı ve çevresinin artık giderek daha fazla bütün Tunus'ta bir menfaat şebekesi oluşturduğunu iddia ediyorlardı. Şu anda Ben Ali'nin karısı ve kayınbiraderinle ilgili aynı şeyi çok daha fazla söylüyorlar. Hatta WikiLeaks belgelerinde de bir mafya devleti olarak tanımlanıyor Tunus, Amerika'nın Tunus Büyükelçisi Ben Ali'nin karısıyla ilgili olarak ve kayınbiraderiyle ilgili olarak Tunus'taki bir dizi yatırımın komisyonlarını aldıkları ve oranın ekonomisine el koydukları iddiası çok güçlü bir iddia. Aynı iddiayı Cezayir'de geçerli biliyorsunuz. Bu sefer askeri sivil bürokrasinin petrol gelirlerine, petrol ve gaz gelirlerine el koyduğu iddiası ki bu doğrulanmış bir iddia büyük ölçüde. Evet. Aynı iddia Fas için de geçerli. Fas'ta da kral ve çevresinin bütün emlak operasyonlarından komisyon aldığını WikiLeaks belgelerinde okuduk geçtiğimiz günlerde. Bu zaten bilinen bir şeydi. Mahzen denir Fas'ta. Kral ve çevresi kral ve çevresi bir çıkar şebekesidir ve kral merkezli çalışır her şey. Evet ve sadece zaten doğru WikiLeaks'tekiler sadece kanıtlamış oldu bunu. Sadece bizim çeşitli vesilelerle gazetelerden, muhaliflerden duyduklarımızın onlar da bir şekilde aktarıyorlar Amerika'ya. Daha fazla evet. Bir bilgi yok tabii. Evet. Tunus şu anda en sıcak olan ve Ben Ali hükümetinin, Ben Ali yönetiminin devrilmesinin artık tahayyül edilir noktaya geldiği bir yerdeyiz. Okulları ve üniversiteleri kapattılar ve kapalı tutuyorlar. Evet, tatil ettiler Tunus'ta özellikle, Tunus şehrinde. Polis her yerde polis baskısı çok ağır biçimde hissediliyor. İlginç bir şekilde asker çok fazla devreye girmiyor. Hatta bir dizi Tunus'un iç bölgelerinde bir dizi yerleşim yerine yollanan askerler ayaklanmaların olduğu, protesto gösterilerinin olduğu yerlere yollanan askerlerin ateş açmadıkları, müdahale etmedikleri, özellikle ateş açmadıklarını söylüyor gözlemciler. Genelkurmay Başkanı Raşit Ammar da bu çerçevede görevden alınmış. Onun yerine geçtiğimiz günlerde Askeri İstihbarat Başkanı Ahmet Çebir göreve getirilmiş. Ama unutmamak lazım, Tunus'ta ordu zayıftır, polis güçlüdür. Adamın kendisi de, diktatörün kendisi evet, de. Evet, kendi ekibidir. Ekibi. Ve özellikle de 3-4 bin kişilik bir elit polis gücü Ben Ali etrafında kenetlenmiş durumda. Bu ayaklanmalarda en önemli etmen Cezayir'de de gördüğümüz bir şey. Gençlerin ayaklanması ve bunlar diplomalı gençler. Yani şu 1984'te Tunus'ta ekmek fiyatlarının arttırılması nedeniyle başlayan ekmek ayaklanmaları 3 sene sonra işte Bourguiba'nın devrilmesine yol açmıştı. Benzer bir şekilde Cezayir'de 1988'de gene IMF politikaları çerçevesinde uygulanan gıda maddelerine ve ekmeğe özellikle buğdaya uygulanan sübvansiyonun kaldırılmasıyla ekmek fiyatları fırlamış ve gene ekmek ayaklanmaları veyahut açlık ayaklanmaları denilen ayaklanmalar olmuş ve bu 1988 Cezayir ayaklanması İslami cephenin Cezayir'deki FIS'in yükselmesi, güçlenmesine yol açmıştı ve hatırlayacaksınız 1992 seçimlerinde de FIS'in yani İslami cephenin seçimleri kazanacağı birinci turun sonunda anlaşıldığında askerler müdahale ettiler, seçimleri askıya aldılar ve 92'den 99-2000'e kadar Cezayir çok 100 ila 200 bin kişinin öldüğü, sayısını hala bilemiyoruz, bir kirli savaşa maruz kaldı. Evet. Ve onun arkasından 99'da şimdiki Cumhurbaşkanı Buteflika iktidara gelmişti. Bu Buteflika da 2004'te yeniden seçildi. 2008'de anayasayı değiştirip üçüncü kere seçilme hakkı elde etti. Ve 2009'da da üçüncü kere seçildi %90 oyla. Muhalefet bunun tamamen bir düzmece olduğunu iddia etti. %90 oyla Buteflika seçildi. Yine şeyden iyiymiş ama Zeynel Abidin Binali dördüncü kez seçildiğinde... Beşinci. Evet, dördüncü kez seçildiğinde %94.48 almıştı. Evet, %94.48. Beşinci kez seçilmişti. O da %99.44'lük oy oranı var. Evet, %99. Azalmış biraz. Efendim? 10 binde 4'lük bir azalma olmuş oyunda. Evet, işte muhalefet genişliyor. Evet. Bu özellikle şu anda Tunus'ta ve Cezayir'de nüfusun %50'den fazlası, %50'nin biraz fazlası 20 yaşın altında ve çok ciddi, çok ciddi bir diplomalı işsiz sorunu var. Tunus'ta diplomalı işsizlerin oranının %20-25, genç işsizlerin oranının %20-25 olduğunu tahmin ediliyor. Resmi rakamlar %35 olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakamlar %23 civarında. Cezayir'de bunun %20'nin biraz üstünde olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakamlar %10 civarında. Fas'ta da bir diplomalı işsizler hareketi resmen var şu an, birkaç yıldan beri resmen bir muhalefet hareketi var. Diplomalı işsizler hareketi ve Fas'ta da geçtiğimiz yıllarda 2-3 yıldan beri 6 kez diplomalı işsizlerden 6 diplomalı işsiz kendini bir meydanda yakarak öldürmeye teşebbüs etti. Birkaç tanesi öldü. Dolayısıyla Tunus'ta bu 17 Aralık'ta ilk defa olan, sonra bir hafta sonra ikinci bir kişinin kendini yaktığı, daha yaşlı 56 yaşında birisinin, gene işportacı, kendini yaktığı olaylar yeni değil bir cephesiyle baktığımızda. Yani bir Maghrib sorunu var. Çok ciddi biçimde. Evet, bunu, çok ciddi. Çok ve... ciddi biçimde bir Maghrib sorunu var. Yani bunun içinde diktatörlük var. Tek parti yönetimi var. Yönetimin bütünüyle ülke kaynaklarına el koymuş olması var. Burada çok benzer şeyler var aslında. Farklı biçimlerde de olsa. Cezayir'de örneğin Cezayir'de petrol ve gaz fiyatlarının, dünya petrol ve gaz fiyatlarının artması nedeniyle Cezayir'deki kişi başına gayri safi milli hasıla hızla son 5 yılda Tunus'un üstüne geçmesine rağmen, tabii ki bu hiçbir şekilde Cezayir toplumunun geneline yansıyan bir büyüme olmadı. Olmuyor. Ayrıca petrol ve gaz ihracatçısı Cezayir gibi ülkelerde bir sendrom vardır. Ağır bir sendrom vardır. Petrol fiyatları arttıkça siz petrolden kazandığınız parayı daha fazla petrol üretmek için harcarsınız. Ve dolayısıyla giderek ülke sadece petrol üreten bir ülke haline gelir. Yani hem büyür hem yoksullaşır. Evet, monokültür çok fiil. Yani daha sonra Perşembe günü de Hasan Ersel'le de bu konunun ekonomik yönleri üzerinde biraz konuşacağız, evet. Ama onun da tespit ettiği, yani birinci sorun diktatörlük olmasının hepsinde tabii. İkinci, gıda fiyatlarının ve işsizlerin çok yoğun bulunduğu bir yerde çok fark ediyor tabii, fiyatların artması. Hayat memat meselesi oluyor. Üçüncüsü de ekonomik krizin tabii geçecek deniyor ama pek de geçmiyor. Geçmiyor. Bir örneğin Tunus'ta iki tane büyük yalan olduğunu söylüyor. Muhalefetin Muhalefet örgütleri çok zayıf demiştim. Bir Komünist Partisi var, çok küçük grupüskül. Bir de Cumhuriyet İçin Kongre örgütü var. Bunun başkanı bir tıp doktoru Monsef Marzuki. Onunla bir söyleşi okudum. Kendisi yurt dışında. Şunu söylüyor. Yani Tunus'ta hükümet iki yalan üzerine kurulmuştur diyor. Birincisi, birinci yalan hükümetin demokrasi veya yönetimin demokrasi için çaba sarf ettiği yalanıdır. Yavaş olmakla beraber demokrasiye doğru bir girişi sürdürdüğü yalanıdır. Bunu 30 yıldan beri söylüyorlar diyor. Bu yalanı desteklemek için de Ben Ali sürekli işte İslamcı tehlikesi, terörizm tehlikesi, özellikle İslamcı tehlikesinden bahsediyor. Evet, İslamcı partiyi zaten seçimlere sokmuyor. Ennahdi'yi sokmadı. Halbuki Ennahdi bir radikal, şiddet yanlısı İslamcı bir parti değil. Laik çevrelerin, demokrat laik çevrelerin, hatta Komünist Partisi'nden Komünist Partisi'nin temsilcilerinin de ifade ettiğine göre ilginç bir şekilde Türkiye'deki AKP'ye benzetiliyor. Komünist Partisi yöneticisinin ifadesi bu. Zaten üç Komünist Partisi, Ennahdi, bir üçüncü muhalefet partisi, Demokratik Parti ve biraz evvel bahsettiğim Cumhuriyet İçin Kongre Partisi bir ortak deklarasyon Ennahdi ile beraber yayınladılar geçtiğimiz günlerde. Hatta bir işbirliği anlaşması da yapıldığı söyleniyor gayri resmi biçimde. Ama bu yalan devam ediyor. İkincisi bir iktisadi devrim, bir iktisadi büyüme yalanı. Hatta bunun somut ifadesi olarak da işte bakın Tunus şehri, kendi ülkesi değil de Tunus şehri ne kadar zengin, sokaklar ne kadar, her şey var bu ülkede gibi bir yalan. Tunus'un birkaç sokağına indirgenmiş bir yalan bu aynı zamanda. Bizim Etiler'e bakıp Türkiye'yi anlamaya çalışmamız gibi bir şey anladığım kadarıyla. İnanılmaz büyük bir eşitsizliğin olduğu ve... Çok ve zengin bir küçücük elitin. Küçücük elit var. Orta sınıfın çöktüğü, biraz evvel bahsettiğimiz gibi işsizliğin, özellikle genç diplomalarda işsizliğin çok ciddi biçimde arttığı ve ülkenin iç bölgelerinin, özellikle şimdi ayaklanma olan bölgelerinin ciddi yoksulluğa maruz kaldığı bir sözde iktisadi mucize ülkesi. Ben Ali sürekli iktisadi mucizeden bahsediyor. Onun için kullanıyorum bu tabiri. Burada kullandığı ve Batılılara nezdinde kullandığı argümanlardan bir tanesi İslamcılıkla, ben İslam'a karşı, İslamcılığa karşı, İslam tehlikesine karşı burada son direniş kalesiyim derken, ikinci kullandığı argüman da İsrail'le ilişkilerinin en iyi ülke olması. Bölgedeki en İsrail'le ilişkileri en iyi Fas'la beraber Tunus, biliyorsunuz. Evet. Üçüncüsü de işte Tunus'un Afrika'dan gelen ve Avrupa'ya ulaşmak isteyen göç dalgası karşısında son kale olarak kendini sunması aynı zamanda. Bir tür güvenlik devleti anlayışını Batılılara bir şey olarak, kendisini meşru kılmak için sunduğu bir diktatörlük. Batılıların da zerrece umursadığı yok tabii bunu, böylesine sahte %99,44-48 oylar alan bir adamın. Zaten Tunus'ta tümüyle iki diktatörden ibaret. Bir işte Habib Bourguiba, ikinci de bu gördükleri, başka hiçbir şey yok bağımsızlığa kavuştuktan bu yana. Hayır. Ama Batılıların tepkisinin gene de çok ılımlı olduğunu söyleyebiliriz. Tunus'la ilgili hala Batı'da, Fransa'da başta olmak üzere Avrupa Birliği'nde Ben Ali hükümetinin, Ben Ali yönetiminin kötülerin en iyisi olduğuna dair bir güçlü inanç var ve bu Ben Ali'nin kendisini iktidarda tutan en önemli amillerden bir tanesi. Evet, ben bu noktada bir de ilavede bulunayım. Mümtaz Soysal Anayasa Hukuku Profesörü hocamız ve aynı zamanda siyasi parti Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Ama en önemli özelliği efsanevi bir anayasa hukuku hocası olmasıdır. 2004'te yazdığı bir yazıda Cumhuriyet Gazetesi'nde şey diyordu. Yani bu sistemi övdüğü gibi yani tek partiyle ve tek liderle yönetilen Burgiba'dan beri Müslüman bir toplumu az çok Kemalist denebilecek yöntemlerle çağdaşlaştırmaya çalışan, bir yandan da Atatürk'ün iki deneyimine benzer biçimde ülkede muhalefet de bulunsun isteyen bir rejimin seçimi yapılıyor diyordu ve sistemin muhalifi olarak şunu kabul etmeli ki kökten dinci siyasete izin verip sonra askeri darbeye sığınmak zorunda kalmış bir Cezayir'e benzemek istemeyen Tunus'un dinci siyaseti yasaklayıp böyle bir geçiş rejimi uygulamaktan başka seçeneği kalmamıştı diyor. Yani 23 yıl, o zamanlar 17 yıldır iktidarda olan diktatörün kendini bir 5 yıl daha cumhurbaşkanı seçtirmesini rasyonalize ediyordu. Evet, bunu da yapan evet. Bir anayasa hukuku hocası. Evet, anlı ve şey biz diyor, Türkiye'nin Tunus'unki gibi bir denemeye daha fazla anlayış ve sempatiyle bakması gerekmez mi diye bitiyordu. Evet, bizim de anlayış ve sempati. Daha fazla anlayışla bakmamız gerekir gibi geliyor. Başka nedenlerden dolayı bir evet. Anlayış mı bilmiyorum. Bu Monsef Marzuki'nin yani en güçlü muhalefet partisi, laik muhalefet partisi, tıp doktoru, 65 yaşında, Cumhuriyet için kongre hareketinin, Monsef Marzuki'nin o zaman hemen söyleşisinden bir alıntıyla buna devam edeyim. Diyor ki Monsef Marzuki, Ben Ali'nin iktidarını üretmek için ürettiği, iktidarını ayakta tutmak için ürettiği yalanlardan bir tanesi sözde bir İslamcı tehlikenin Tunus'ta olduğudur. Halbuki Ennah'da yani bu Tunus İslamcı Partisi'ni Talibanlarla benzetmek, Berlingueri, bu İtalyan Komünist Partisi'nin reformist lideri, Avrokomünizmi evet. Getiren lideri, 70'lerdeki lideri Berlingueri, Pol Pot'a benzetmek demektir diyor. Bu benzetme hoşuma gitti. Evet. Bizim bir merkez sağ İslamcı partimiz vardı. Bakın o da aynı şeyi söylüyor. Türkiye'deki AKP modeline benzeyen bir İslamcı merkez sağ partimiz vardı Tunus'ta. Ben Ali bunun hepsini yok etti ve meydanı küçük cihatçı gruplara bıraktı. Ve bu cihatçı gruplar da Tunus'la değil Afganistan ve Irak'la ilgileniyorlar. Onlar oraya, Irak'a ve Afganistan'a adam yollamakla meşgul cihatçı gruplara bıraktı. Bu ayaklanmaların, protesto gösterilerinin Tunus'ta başladığı 17 Aralık'tan beri bir tek İslamcı slogan işitilmedi diyor. Evet. 300 bin işi bulacağım demiş. Nasıl bulacağını da söylemiş mi Bin Ali Bey? Herhalde karısı ve kayınpederinin kasalarını açacaktır. Başka da bir çaresi yok. Asla onları açmaz. Her şeyi evet ama onları açmaz. Açmaz. Fakat hakikaten bir laikçi otoriterizmin en karikatürel örnekleri. Yani biz Türkiye'de bunu, hakkını verelim, biz bunu böyle tanımadık, böyle şeyler bilmiyoruz. Evet. Yani Mümtaz Soysal her ne kadar bize model olarak Bin Ali'yi önerse de Türkiye'de laikçi otoriterizmin en yoğun olduğu dönemlerde bile, 1930'larda bile bu şekilde bir tefessüh etmiş hal Türkiye'de yaşamadık. Her şeyin hakkını vermemiz de gerekiyor gibi geliyor bana. Evet. Ömür boyu da kimse kendini lider seçtirmedi yani. İsmet Paşa biraz denedi ama olmadı. Yani Mustafa Kemal hayatta kalsaydı herhalde sürekli lider olurdu ama erken vefat etti. Çoluğu çocuğu yoktu. Fakat özellikle böyle bir lider etrafında oluşmuş yağma mekanizması, her ne kadar Yakup Kadri Ankara'da falan biraz Ankara ile ilgili 1920'ler 26'lardaki aferist salgını ile ilgili bilgilerimiz olsa da bu şekilde tefessüh etmiş bir rejim olmadı bizde. Olmadı, evet. Zaten demokrasinin de Türkiye'de darbelere rağmen oturmuş olmasındaki amillerden bir tanesi de böyle bir çürümüşlük rejiminin toplumda bir kesin radikal umutsuzluk ve radikal tepki, çok radikal, yani bütün sistemi ve bütün rejimi reddedecek radikallikte bir tepki üretmemiş olması. Evet, peki bitirirken son bir cümlelik bir şey sorayım. Nereye doğru evrileceğini düşünüyorsun bu olayların? Nasıl? Şimdi Tunus'ta çok zor nereye doğru evrileceğini düşünmek. Çünkü bir organize muhalefet yok. Bütün muhalefeti yok etmiş durumda. Ennahdi Partisi, ismini yanlış telaffuz ediyorum. Ennahda, evet. Partisinin 30 bin yöneticisi hapse atıldı ve şu anda hepsi pısmış durumda. Alternatif bir örgütlenme yok, siyasi örgütlenme yok. Ordunun Binali'nin yanında açıkça yer almamış olması ve Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmış olması insanın aklına ordu mu yönetime el koyar sorusunu getiriyor. Ama Tunus'ta ordu zayıf, polis güçlü biraz evvel dediğim gibi. Ayrıca ordunun yönetime el koymasının nasıl bir sonuç vereceğini bilmiyoruz. Bazı muhalefet partileri, demokratik muhalefet partileri benim pek hoşlanmadığım biçimde, ama o Tunus'ta öyle savunuyorlar. Ordunun 6 aylık, bunun bir tek çıkışın ordunun yönetime el koyması ve 6 ay bir süre içinde yönetimi, işte kurumları demokratikleştirerek bir demokrasi reformu, demokrasi devrimi ordunun yapması olduğunu söylüyorlar. Bu bana hakikaten denize düşenin yarılığa sarılması gibi, evet, bir şey gibi geliyor. Ama bir çaresizlik hali olduğu çok açık. Binali'nin gücü alternatifinin yıllarca sistemli biçimde kendisine alternatif olacak herhangi bir grup, teşebbüsün budaması, değil budaması mi? Oldu. Evet. Cezayir'de de tabii. Cezayir'de ordu zaten hakim. Hakim tabii. Ordu ve sivil bürokrasi bütün petrol ve gaz gelirlerini el koymuş durumda. Ve orada bir, geçen sene hatırlayacaksınız, Buteflika'nın çok yakını olan bir Sonatrak, yani Cezayir Petrolleri Şirketi'nin yöneticisi, inanılmaz bir yolsuzluk ortaya çıkartılarak istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Ama bunu o zaman Cezayirliler, artık bu o kadar iş ayyuka çıktı ki bu adamı feda ettiler. İşte Cezayir'de rüşvete karşı veya yolsuzluğa karşı temizlik operasyonu yapıyoruz havası yaratmak için bunu yaptılar kanaati oluşmuştu. Cezayir'de durum biraz daha farklı. Ordu çok güçlü, parti güçlü. Muhalefet partileri biraz daha organize biçimde Cezayir'de aynı zamanda. Fas'ta ise biraz daha organize olmuş, mecliste de temsil edilen, majestelerinin muhalefeti gibi olan ama gereğinde özelleşme kapasitesi olan muhalefet de var. Bir de Cezayir'de, Fas'ta biliyorsunuz AKP'nin aynı adı taşıyan bir İslamcı parti de var. Muhalefetin sağ kanadını kanalize eden. Ama bütün bu üç ülkede de diktatörlüklerden çıkışın ne olacağını kestirmek çok zor. Üç, evet, ülkede diktatörlük sonuçta. Için. Evet, üçünde birden birisi, işte bir Cezayirli eski diplomat da El Cezire'ye şey demiş, yani bu isyan ve devrime de dönüşebilir. Böyle bir ihtimal bile var. Aynen, demiş. Evet, devrime dönüşebilir. Hatta şöyle bir değerlendirmede de bulunuyor bazı gözlemciler. Bir toplumsal hareket olarak başladı. Şimdi artık intifada dönemi, evet, girdik. Hayırlısı bakalım. Peki, çok teşekkürler. İnşallah buradan olumlu şeyler çıkar. Bir de tabii buradan bu tür yani bu tür dezorganize olmuş Maghreb toplumlarının hakikaten bir boynu büküklüğü vardır ve bu tür toplumlarda böyle bir tepkiden daha kanlı yönetimler çıkma ihtimali de maalesef var. Ama bu şu anda bu muhalefet hareketlerinin gelişmesini desteklemek anlamına gelmiyor. Gelmiyor, evet. Peki, çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. I dreamed I saw Baez'den dinlediğimiz çok iyi bilinen bir hak arayan şarkı. Joe Hill. Hiçbir zaman ölmedim ki ben, diyor Joe Hill. Öldürmüşler onu. Maden işçisi. Bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. John Baez 70 yaşını idrak etti. Bugünlerde onu sık sık anıyoruz, çalıyoruz şarkılarını. Hem başkalarının hem de kendi parçalarının içinde bulunduğu müziğine yer veriyoruz. Bu arada da bugün Phil Oakes'un bir şarkısına, çok etkili şarkılarından birine de yer verdik. John Baez dolayısıyla There But Fortune'ı. Aynı zamanda da bir haberimiz de var. Bu efsanevi Amerikan şarkıcısı Phil Oakes, dünyanın en etkileyici siyasi müzisyenlerinden biri sayılıyor. 1960'larda ün kazanmıştı ve hem müziğini hem vakanüvistlik yapmak, sözel tarih, sözlü ve müzikli tarih yapmak için hem de işçi haklarını, sivil hakları ve savaş karşıtı hareketleri canlandırmak, galvanize etmek için kullanmışlardı. Yepyeni bir belgesel, Phil Oakes There But For Fortune adını taşıyan bir belgesel de yeni çıktı. Ve Kenneth Bowser'ın filmi 8 Ocak 2011'de premierini yaptı New York'ta. Bu arada da Açık Kitap'ta Hilmi Tezgör, Phil Oakes üzerine bir madde kaleme almıştı bizim için. Yani bu kuşağın en büyük sözcülerinden biri Bob Dylan'dı. Dylan nötralize edilmeye çalışılırken öte yanda Oakes olgunlaşıyordu. Kentucky maden işçileri grevi, Mississippi Sivil Haklar Hareketi, savaş karşıtı gösteriler, Salvador Allende'nin anısına konserler. Oakes hep ve bizzat oradaydı. Sesi gür çıkıyordu, uzlaşmıyordu. Yeni bir Amerika'nın olasılığına inanıyordu ama zamanla rüzgar ters esmeye başladı diyor. Ve Amerikan rüyasının sona erdiğine kanaat getirdi. Amerika'nın ölümü onun da ölümü demek oluyordu. Ve 1976 yılında daha 36 yaşındayken kız kardeşinin evinde astı kendini diyor. Ama Billy Bragg'in bir şarkısında da söylediği gibi dün gece Phil Oakes'u gördüğümüzü düşleyebiliriz ancak diyor. Tıpkı Joe Hill'i düşünde görenler gibi. Özgürlüğün şarkısı çalıyor yüksek sesle vadilerde ve tepelerde. Haklarını alabilmek için ayaklanıyor halk. Phil Oakes bizimle hala, Phil Oakes bize ilham veriyor hala diye şarkısına da atıf yapıyor Hilmi Tezgör Açık Kitap'ta Phil Oakes maddesinde. Phil Oakes'un kendisinin de sesine kulak verebiliriz bu belgeselden kısaca. Thing about Phil that made him interesting was he was totally unequivocal. He was determined, precise, literate, but already filled with rage and political purpose in his songs. He slowly squeezed the trigger, the bullet left his side. It struck the heart of every man whenever Fallon died. Too many martyrs and too many dead. Tropical song movement evolved out of opposition to segregation, Jim Crow, the civil rights movement in general, subsequently the Vietnam War. Without those howling injustices and outrages, there would have been no protest song movement. Well, some people think that unions are too strong. Union leaders should go back where they belong. We got to sleep in bathtubs so that when they came and shot up the rooms at night, you wouldn't have bullets bouncing off, and it was cool. There was sort of a very kind of practical moral politics that had to do with a sincere feeling that people should be treated equally. In every American community, you have varying shades of political opinion. One of the shadiest of these is the liberals. I mean, I'm a young man, and the government wants to ask me to go over there and die, possibly, or to kill, for doubtful reasons. And I say nonsense, absolute nonsense. Evet, hem Phil Oakes'un kardeşi Michael'ın hem de filmin yapımcısı Kenneth Bowser'ın ayrı ayrı anlattıkları Phil Oakes'un hayatına ilişkin görüşlerini anlattıkları filmden bir Democracy Now! Radyosundan yapılmış bir ses dinlettik size. Yani hepsinin hayat boyu ayrımcılığa, savaşlara, adaletsizliğe hiç sapmadan mücadele vermiş olması. Ve onu vurguluyorlar ve eğer böyle müzikler olmasaydı o zaman protesto hareketleri de daha yavaş ve daha sönük olabilirdi diyorlar. Hakkını da veriyorlar Phil Oakes'a. Biz de bir günaydın demiş oluyoruz buradan ve devam ediyoruz. Evet. Bizde haber çok ama en son CHP yeni İstanbul İl Başkanı'nı vaat etmiştik haber olarak. Evet. Oradan devam edelim. CHP'nin işte yeni bir il başkanı var da denilebilir. Hakikaten haberin aslında özü ve tamamı bundan ibaret bir miktar. Ama nasıl yükselmiş Cumhuriyet Halk Partisi saflarında? Tam sıkıntı kaç burada. Kaç senedir çalışıyor Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde, gençlik kollarından mı geliyor? Yok, işte tam sıkıntı burada. Şimdi CHP'nin aslında ne olduğu, politik olarak hangi hattı savunduğu, bu politikanın bizce doğruları, yanlışları vesaire, işte devlet partisi midir, değil midir, Kemalizmle ilişkisi midir, bunların hepsini bütün paket olarak kenara koymak lazım. Ama yani gittikçe garip bir hal almaya başladığını farkındalar mı bilmiyorum yönetenler. Eminim taban farkındadır da ne olursa olsun. Yani resmen gökten PM, gökten il başkanı, gökten MYK, gökten bir şeyler yağıp duruyor. Yani parti meclisleri, merkez yürütme kurulları, il başkanlıkları gibi parti bürokrasisinin temel noktalarının hepsine CHP'li olmayan, hani bu iyi midir, kötü müdür, şöyle midir, bunların hepsinin ötesinde antidemokratiktir. Ha, demokrasiyle bir ilgisi yok. Yani yoksa sıkıntı iyi burada, mi, bunu kötü demeye mi çalışıyor. Evet, ya belki de iyi olur CHP için, belki de kötü olur CHP için, belki de belki de, hani bu olasılıkları düşünmek hakikaten CHP'nin işi veya CHP'lilerin işi. Ama yani durumda bir hani yeni CHP söylemiyle birlikte bir garip hal olduğunu da fark etmek gerekiyor. Yani rüya takımı kuruyoruz, memleketteki en iyileri bir araya topluyoruz diye bir siyasi hareket oluşturulamaz. Bunlar çok 101 şeyler. İsterseniz ırkçı, faşizan bir hareket kurun, isterseniz işte aşağıdan sosyalizm kurmaya çalışın. Ne yaparsanız yapın, bu çok değişecek bir şey değil. Burada garip bir antidemokratik durum var. Öncelikle herhalde bunu söylemek lazım, her şeyden önce. Bir kere haber kim olmuş bir kere şey? Ha, şimdi gelelim kim olmuşa. Nebil İlseven, yeni İstanbul İl Başkanı, bir haftadır böyle bir şeylerin olup olamayacağına dair çeşitli dedikodular sürmekteydi. Ve derken Nebil İlseven İstanbul İl Başkanı oldu. Şimdi gelelim Nebil İlseven'in kim olduğuna, çünkü o bambaşka bir hikaye daha barındırıyor içinde. Yani normalde kimlerin il başkanı olduğu, hangi partilerde, iktidar partisi dahil, çok bizim ilgilendiğimiz konular değil. İstanbul Radyosu olmamıza rağmen İstanbul il başkanları ile ilgili çok konu yapmıyoruz. Ama bu biraz daha ilginç bir durum. Çünkü Nebil İlseven Doğan'ın CEO'su, başkan yardımcısı. Doğan'dan kasıt Aydın Doğan. Aydın Doğan'dan kasıt Aydın Doğan diye yani devam bir edebilirim. Bir holding yani. Bir holding demek bence biraz hafifsemek olur Doğan Holding'i. Yani Türkiye'de ağır medya gücü, enerji sektöründe eli ve diye devam edebileceğimiz ve üstüne üstlük tüm hükümetlerle ve bütün siyasi ilişkilerle ciddi bağları olmasının yanında derin devlet adına da epeyce iş yaptığına dair ciddi, en azından bizim suçlamalarımız olan bir holding. Türkiye Türklerindir, Hürriyet'in işlevi vesaire diye devam edebiliriz. Yani bunları bir araya getirdiğimiz zaman Nebil İlseven'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gökten zembille inmiş olması hiçbir açıdan çok hayırlı gelmiyor açıkçası bana. Çünkü bu bir büyük sermayeyle daha içli dışlı bir ilişki ben hatırlamıyorum. En azından partiler açısından. Tam da yoksulların sesi, emeğin sesi olmaya geliyoruz falan diye bir yandan parti retoriği kurgularken bunun oluyor olması çok bir sınıfsal olarak çok mantıklı değil. Yani hani en sömüren şirketlerden birinin en üst düzeylerinden birini getirip İstanbul İl Başkanı yapıp bir yandan da hani o garip oluyor. Bunun ötesinde kim olduğuna bakarsak Nebil İlseven hakikaten ilginç bir karakter. Daha önce devlet kamu görevlisi. Hangi dönem derseniz işte Doğan grubunun ilk borç dönemleri. AKP öncesi bir daha bir borç vakaları olmuştu ya, böyle işte 100 milyon dolarlık borçlar falan filan. Bu bankaların falan battığı çıktığı 2000 döneminden bahsediyorum. Başından 2000'lerin. Ve derken işte şöyle bir şeyler olmuş. O dönemde Ortak Yönetim Kurulu Başkanı kamu bankalarının Vural Akışık, TMSF Başkanlığı ve BDDK Başkan Yardımcılığı görevinde Nebil İlseven'de. Nebil İlseven bu borçları çok iyi yapılandırıyor Doğan açısından. Yani bu görevinin de gereği, ayrıca hiç itiraz yok. Ama tabii uzman olmadığım için ne kadar görevinin, ne kadar iyi insan olmasının orasını bilmiyorum. Sonuçta iyi borçları iyi yapılandırıyor. Bu iyi yapılandırma sonucunda Doğan Holding karına kar katarak yoluna devam ederken bir de Nebil İlseven'i kar olarak kendi hanesine yazıyor ve Doğan Holding'de önemli görevlere getiriliyor İyi Seven. Şimdi ise istifa ediyor ve CHP İstanbul İl Başkanı oluyor. Evet, yani Berhan Şimşek'in istifasıyla eş zamanlı olarak 2007'den beri, yani 4 yıldan beri sürdürdüğü Doğan Holding koordinatörlüğü görevinden ayrılıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na atanıyor. Peki İstanbul İl Başkanlığı'nda, yani parti içinde çeşitli kademelerde onu tanıyan var mı? Ya zannetmiyorum. Bilmiyoruz. Ya tabii ki bilmiyorum. Bilmiyoruz ama yani hiç çalışmamış ama. Orada ilk defa tanışacak herhalde. Yani tanışacak. Ya İstanbul İl Örgütü'yle ilgili CHP'nin... Peki o tanıyor mu İstanbul bilmiyorum, İl zannetmiyorum. Örgütü'nden yine. Kimseyi vakti olmamıştır. Ya birilerini tanıyordur üst düzey, buna şüphe yok. Yani... Hayır ben orada partilileri diyorum. Ha, İstanbul taban, ilçesinde... Ya anladım, İstanbul Maltepe ilinde... ilçesinden birilerini evet. Tanımak durumu. Zannetmiyorum yani ben vakti de. Olamaz herhalde bu işlerin arasında şu ana kadar. Ama benim daha çok takıldığım nokta tam da bu. Yani İstanbul ilin CHP açısından epeyce eleştirildiğini biliyorum CHP'nin içinde. Fazla burjuva olmakla eleştirilen bir il yönetimi vardı. Ardından işte değişti il yönetimi derken şimdi bir kez daha değişti. Ben onlarla ilgili değilim. Ben yani... Kendi koydukları politik hat ve o politik hat burjuva falan. Ya da değil ilgili. Ama... Bir demokratik, sosyal demokrat hele bir partinin işleyişinde çok tuhaf. Yani şeyin bizim Mektebi Mülkiye Şahane'den, yani Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden dostumuz olan Profesör Doktor Yahya Sezai Tezel kendi blog sitesinde ve kendi internet sitesinde bir yazı yazdı. Çok ilginç bir yazı kaleme aldı. Buna çeşitli yazarlar da, Ayhan Aktar da, Şahin Alpay da değindiler. Ben de baktım. Şimdi mesela diyor ki yani mülkiyedeki hocalık hayatım ve 76'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmam ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni içinden perdenin arkasından bir miktar görme fırsatı bulmam bunu iyice netleştirdi diyor. Yani farklı bir askeriye, yani ayrıcalıklı devlet görevlileri sınıfının varlığını ilkokul yıllarımda ama özellikle 52'de Ankara Koleji'nde yatılı öğrenci olduktan sonra ayırt ettim. Kendi sınıfsal statümü, kimliğimi bilinçlendirmeye başladım. İşte mülkiyedeki hocalık filan arkasından bir miktar gördüm diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Konu zihnimde berraklaştı. Bu sınıf bilinci siyasi tercihlerimi de etkiledi. Yaşama tarzımı en iyi koruyabilecek bir tarihi kimliğe sahip gibi görünse de sınıfsal nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nden rahatsız olmaya başladım diyor. Çünkü kendisi oldukça mütevazı bir biyografik notu var. Babam, kendi babası ayakkabıcı olan bir Trabzonluydu diyor. Halbuki çocukluğumdan bugüne kadar beni önemli ölçüde solcu yapan bir algılamam ve itirazım oldu. Bu da bazı insanların babalarından, ailelerinden dolayı hak etmedikleri bir kayrılmalarıyla yaşamaları durumuydu diyor. Yani arka plandaki bir görünmez eller mekanizması tarafından birilerine madalya gibi birçok mansıp ve makam verildi diyor. Ciddi bir haksız rekabet ve Osmanlı'nın kapılanma kurumu, kapılanma kültürü Cumhuriyet'in içinde de devam etmişti diyor. Şimdi bir yönetici sınıfı oluşturdular, bir elit diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun son kurultayda parti üst yönetimi için kendi kadrosunu oluşturmasıyla birlikte bu rahatsızlığım şiddetli bir şekilde arttı deyip örnekler veriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden sosyal demokrat bir parti gibi değil, 2. Abdülhamid'in Mabeyn kapısında yaşananlar partisi gibi algıladım. Gürsel Tekin gibi birkaç kişinin oluşturduğu farklılığa rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı olarak bir paşazadeler partisi gibi görünüyor bana demiş. Birkaç örnek veriyor. Yani Gülsün Bilgehan hanımefendi İsmet İnönü'nün torunu olduğu için siyasette bulunuyor diyor. Kendisi de anneannesi gibi bir hanımefendi olmakla beraber. İşte Profesör Doktor Hürşit Güneş Bey kendisi siyasete babasının verdiği soyadıyla değil bileğinin gücüyle girmiş Turan Güneş'in oğlu olduğu için siyasette bulunuyor. Profesör Doktor Sencer Ayata da aynı Turan Güneş'in damadı olduğu için siyasette. Faik Öztrak, mülkiye mezunu ve Atatürk ve İnönü dönemlerinde milletvekilliği, meclis başkan vekilliği ve dahiliye vekilliği yapmış olan dedesi Faik Öztrak'ın torunu. Aynı zamanda da Öztrak ailesinin başka fertleri de var. İlhan Öztrak sayıyor. Öyle olduğu için siyasette bulunuyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst lider kadrosuna taşıdığı çok ilginç bir başka Osmanlı Cumhuriyet'e bağlayan kuazi yani yarı aristokratik ailenin çocuğu da Osman Korutürk. Kendisi Cumhuriyet'in 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün oğlu. Aynı zamanda da İttihat ve Terakki'den Salah Cimcoz'un da torunu. Dış işlerinde kendi bileğinin hakkıyla kariyer yapmış olsa da Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili kamuya yansımış herhangi bir analizi fikri olmayıp siyasete getirilişinde siyasi faaliyetlerinin rol oynadığını söylenmesi imkansız gibidir demiş yazısında. Yani hakkaniyetsiz bir rekabet meselesi yaratmasının ötesinde büyük bir siyasi etkililik riski de yaratıyor diyor. Eski bir Halk Partili olarak öyle diyor. Yani sınıfsal kimliğimden ve adalet değerimden ötürü Cumhuriyet Halk Partisi padişah kapısına kapılanların, kapı kullarının devleti kötüye kullanmaları geleneğini sürdürerek kime kendini sol sosyal adaletçi olarak gösterebilecek ki diye soruyor. İmtiyazlı yaratılmışlık karşıtı. Ben oy vereceğimi sanmıyorum diye yazmış başında da eski bir Halk Partili olarak. Böyle bir sorun var yani sosyal demokratik partilerin işleyişinde daha içeriden çalışmak. Belki Hürşit Güneş için söyledikleri konusunda epeydir Cumhuriyet Halk Partisi içinde çalışıyor Hürşit Güneş çünkü. Hı-hı. Belki o konudaki eleştirisi haksız olabilir ama onun dışında. Ya bir yandan hani tabii ki bu sadece CHP'ye özgü bir durum mu dersek maalesef değil. Yoksa çok iyi olurdu. Hani bir tane deli partimiz var deyip eğlenirdik arada. Yani Türkiye'de zaten hani parti içi demokrasi, demokratik katılım, katılım mekanizmalarının açık olması falan filan gibi şeyler pek yok. Yani bunu en küçük işte dükkan partiler diyebileceğimiz bir şef ve çevresindeki 17 kişilik partilerden tutalım işte bu tip kitlesel partilere kadar görmek mümkün. Bu işin çok tatsız tarafı tabii yani işte gayet liderler ve liderler üzerinden giden bir siyaset cinsini hem yasal hem de geleneksel olarak üreten bir halimiz var. Öyle. Bu arada liselerde bir adet bir lisede henüz 45 santimlik haremlik selamlık kuralı konulmuş. Onu da söylemeden bari bitirmeyelim. Evet, onunla bitirmek iyi de olur aslında. Mersin'de Nevit Kodallı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nde erkek ve kız öğrencilerin birbirlerine 45 santimden fazla yaklaşmaları yasaklanmış. Okulda yemekhaneler ayrılmış, sıraların önüne etek giyen kız öğrenciler için ek tahta yapılmış. Böylece eteklerinin arasından eğer canları sıkılır da bacaklarını falan açarlarsa donlarının görünmemesinin garanti altına alınmasını sağlamış okul. Bunlar önemli çalışmalar. Önemli kız çocuklarının beyaz donları adlı yani neyse şimdi çok kötüye doğru gideceğim. Bunu yapan okul müdürü İbrahim Tol. Bu 45 santim kuralı neye göre koymuş bilmiyorum. Ben araştırdım niye 45 diye bulamadım 45 yani. Niye 50 değil 40 değil de 45. Lüfer koruma timi gibi de bakamayız. Başta evet seni. İkimiz de Ömer abi de ben de bunu bir balık haberi zannettik 45 santim yüzünden. Sonra fark ettik ki bu balık haberi değil. 45 santim kuralı okulda yemekhanelerde bile uygulanmaktaymış. Yalnız bir sorun varmış. Bir öğrenciler, iki öğrencilerin velileri bunu istememekte ve üç okulun fiziki koşulları bundan bağıntılı değilmiş doğal olarak. Hani nasıl olacağına dair bayağı sıkıntı yaşanmaktaymış. Bu doğru değildir herhalde ya. Vallahi ben dün buna inanmak istemiyorum. Birkaç tane mini video gördüm millet çemkiriyordu bayağı bayağı. Bu okula yeteneğimiz sayesinde geldik diyor okuldaki öğrencilerden biri. Bizim amacımız bilinçli birer sanatçı olmak. Ancak bizi kadın erkek diye ayırıyorlar. Okulda yemekhanelerimiz bile ayrıldı. Okulun yurdunun içerisinde erkek ve kızların kaldığı bölümlerin arasına demir parmaklıklar çekildi. Yurt binasının bir kapısı olmasına rağmen erkekler sağ taraftan, kızlar sol taraftan içeri alınıyor. Bir kapıdan yapılıyor bu arada. Yani o yüzden dikkat çekmek istedim. Aynı kapıdan ama 45 santim muhafaza edilerek. İşte o kapının genişliğini nasıl zor. Yani düşün şimdi, bir kız ve bir erkek öğrenci geldiler. Efendim. Zorundayız efendim. 45 santim aralarında fark varken kapıdan geçecek olmaları için bayağı çalışmaları lazım. Bir de lazım. Fast food'u kesinlikle yasaklamak lazım. Ben anlamadım. Şimdi lisedeyken sevişmemeleri mi olay burada? Yani Türkçe konuşursak belki anlaşırız diye. Mevzu bu mu? Yani kızların donu görünmesin. Oğlanlarla kızlar yan yana gelmesin. Geceleri aralarına demir parmaklıklar koyalım, arasından geçemesin. Tamam, güzel de niye yapıyoruz bunları? Yani ciddi soruyorum. Hani sadece sevişmesinler diye mi? Bu kadar mı ya hikaye? Abi bey, abi bey, ahlak elden gidiyor. Mirim, siz ne demektesiniz? Siz de haklısınız. Siz de haklısınız ama ben de çoktan gitmiş efendim. Ne yapalım? Vallahi anlamıyorum. Bitiriyoruz. Bitirmişiz. Bu arada bu işle ilgili ne olacak belli değil ha. Nedir bu eğlenceli haberin sonu diyecek olursanız, henüz daha bir şey olduğu yok. İbrahim Bey okulunun başında büyük ihtimal deri koltuğu ve önündeki sümeniyle oturuyor. Böyle yani şu anda durum. Takip edelim. Evet, ben yanmak istemedim buna. Acaba gerçek. Lee Mack, Captain Fingers diye bilinen Ritenour'a kulak vereceğiz ve onunla birlikte çalacak olan Dave Grusin'e. Caz müzisyenleri, Lee Ritenour 1952'de bugün doğmuştu. Gitarist, besteci, prodüktör ve çok sayıda eseri var. Pek çok albümü var. 1976'dan beri birçok şey yapmış, müzik eseri ortaya koymuş. Şimdi ondan çok bilinen bir bestenin, kendi bestesi değil, çok ünlü bir bestenin, Bahianas Brasileiras 5 numaralısını çalacağız Dave Grusin'le birlikte. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.